ateşi koyup gidenim. Canım ey, canım ey, yanan ömrüm ey, İçime ateşi koyup gidenim. Sessizce büyürken avluda cehennem, güneşi koluna takıp gelsene. Sessizce büyürken avluda cehennem, güneşi koluna takıp gelsene. Ay gidiyor, güllerim kanıyor, gün yüzünü dönüyor. Ay gidiyor, güllerim yanıyor, gül yüzüm dönmüyor. Ay gidiyor, güllerim kanıyor, gül yüzünü dönüyor. Ay gidiyor, güllerim yanıyor, gül yüzüm dönmüyor. Canım ey, canım ey, canım eğlenim. Evimi başıma yıkıp gidenim. Aşka dokunma,

dört yanım pusulası, dost yüzlü, dost gülücüklü, cigaramdan yanar alnım, alnım öperler suskun hain çıyansı. Dört yanım pusulası, dost yüzlü, dost gülücüklü, cigaramdan yanar alnım, alnım öperler suskun hain çıyansı. Öyleyim gecede ölesin tutmuş, etme gel ne olur gel ay karanlık. Öyleyim gecede ölesin tutmuş, etme gel ne olur gel ay karanlık. Yatma gel, ne olur gel, ne olur gel ay karanlık. Yapma gel, ne olur gel, ne olur gel ay karanlık. Maviye, maviye, maviye çağlar gözlerin. Maviye, maviye, maviye çağlar gözlerin. Maviye, maviye, maviye çağlar gözlerin. Maviye, maviye, maviye çağlar gözlerin. Maviye, maviye, maviye çağlar. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Deniz. Bu kente yalnızlık çöktü zaman, uykusunda bir kuş ölür ecelsiz. Alın da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar, kör ser dilsiz. Bu kente yalnızlık çöktü zaman, uykusunda bir kuş ölür ecelsiz. Alın da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar, kör ser dilsiz. Ey sevda kuşan hep yollar, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yara ulaşmadan düşerse yarına sesinin yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yara ulaşmadan düşerse yarına sesinin. Yankısı kalır. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine, olmuşum aşık. Abuday benizli zülfü dolaşık, dedim kalemim yazar. Böyle bir yavrunun derdi var bende, yar bende, oy bende. Ana ben gidiyorum, sen hemen ağla, dön ağla, yan saksıda iki içecek sarılmış. kumaş güneşe ermiş. Olamadım başka bir hale. Ağladım da saran olmadı, sezen olmadı, silen olmadı, silen olmadı. Ağladım da saran olmadı, sezen olmadı, silen olmadı, silen olmadı. Üşüdüm de duyan olmadı, gören olmadı, bilen olmadı, bilen olmadı. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Hızır paşalar, egemen güçlerden kemik yalayan bizim içimizde Hızır paşalar, dinciye cinciye gönül bağlayan bizim içimizde Hızır paşalar, döner başımızda Hızır paşalar. Kırılmış taraklar saçımızdadır, yüklü haramiler göçümüzdedir, dedikleri Yezid içimizdedir. Bizim içimizde Hızır paşalar, dönem dönem olur bunlar maşalar. Gerçeklerin defterini dürdüler, uzayan dalları bir bir kırdılar. Şehitler üstünde devran sürdüler, bizim içimizde Hızır paşalar, döner başımızda Hızır paşalar. Şah Durna'nın kanadını yoldular, Yavuzlardan icazetler aldılar, yakanların kapısını çaldılar. Bizim içimizde Hızır paşalar, döner başımızda Hızır paşalar. Pirim koca pir sultan, davam divana kalmasın. Hey pirim koca pir sultan, davam divana kalmasın. Boynunda asılı ferman, davam divana kalmasın. Boynunda asılı ferman, davam divana kalmasın. Ektim biçtim sel götürdü, baş avını yer götürdü. Ben büyüttüm el götürdü, davam divana kalmasın. Biçtim biçtim sel götürdü, baş ağrını yel götürdü. Ben büyüttüm el götürdü, davam divana kalmadı. Aykır benim Anadolu'm, özgürlükler eser beni. Haykır benim Anadolu'm, özgürlükler eser beni. Yakanızdan kalkmaz elim, davam divana kalmasın. Yakanızdan kalkmaz elim, davam divana kalmasın. Ektim biçtim sel götürdü, baş ağrını yer götürdü. Ben büyüttüm el götürdü, davam divana kalmasın. Ektim biçtim sel götürdü, baş ağrını yel götürdü. Ben büyüttüm el götürdü, davam divana kalmasın. Şah turunayı okladılar, gerçekleri sakladılar. Şah turunayı okladılar, gerçekleri sakladılar. Kirlileri akladılar, davam divana kalmasın. Kirlileri akladılar, davam divana kalmasın. Ektim biçtim sel götürdü, baş ağrını yel götürdü. Ben büyüttüm el götürdü, davam divana kalmasın. Ektim biçtim sel götürdü, baş ağrını yel götürdü. Ben büyüttüm el götürdü, davam divana kalmasın. Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda mutlu. Araç satın almadan önce 501.oto raporlamak çok önemlidir. Antakya'nın tek profesyonel ve kurumsal oto ekspertiz merkezi Oto Rapor Oto Ekspertiz hizmetinize girmiştir. Oto Rapor Oto Ekspertiz İskenderun yolu üzeri 3. kilometrede 0552 826 3131. Kırmadan, dökmeden profesyonel kadromuzla kaliteli hizmet sunuyoruz. Ali Korkmaz yönetiminde Korkmaz Ticaret olarak banyo ve lavabo tadilatlarınızda daima yanınızdayız. Kalorifer kazanı, kombi ısıtma sistemleri ve güneş enerjisi tadilat ve bakımı, sıhhi tesisat işleri Korkmaz Ticaret'te. Üstelik ECA panel radyatör satış ve montajı Korkmaz Ticaret'te. Her türlü banyo aksesuar satışıyla Korkmaz Ticaret, İskenderun yolu üzeri Karaali Kavşağı Merkez Sokak Sefer sitesinde. Telefon 0531 089 7204. Ev tadında harika lezzetler Fermanlı Yemekçilik'te. Şimdi döner artı ayran 10 TL. 3 çeşit yemek 12 TL. Evlere ve işyerlerine siparişimiz vardır. Döner ve ev yemekleri her gün 9 çeşit sıcak, 7 çeşit soğuk yemekle seçme hakkını sizlere bırakıyoruz. Fermanlı Yemekçilik 0850 420 1231 221 6264 fermanlıyemekçilik.com Odabaşı Mahallesi, Susam Sokak, Köse Apartmanı, Antakya'da.

tabutumu taşımadan, mezarıma sarılmadan, bir avuç toprak atmadan, yüreğine sarıl beni. Ben aslında gittiğim her yere seni beraberimde götürdüm. Kimi zaman yüreğimde, kimi zaman düşlerimde taşıdım. Ve kimi zaman gözyaşlarım ile yokluğunu yıkadım. Aslında beni en çok yoran ve en çok içimi acıtan uzaklarda oluşun değil, sensizliğin evcil acıları oldum. Uzaklarda oluşun değil, sensizliğin evcil acıları oldu. Tabutumu taşımadan, mezarıma sarılmadan, bir avuç toprak atmadan, yüreğine sarı beni. Tabutumu taşımadan, mezarıma sarılmadan, bir avuç toprak atmadan. Sanki Radyo Akdeniz. Yaksın hem seni hem beni gece, o halde feryat etmez dilimdeki tek hece. Yaksın hem seni hem beni gece, o halde feryat etmez dilimdeki tek hece. Ama halıktır bilirim benim ruh halim sence. Ben seyrine aşığım, sen görün sadece. Ama halıktır bilirim benim ruh halim sence. Ben seyrine aşığım, sen görün sadece. Sen görün sadece, razıyım ölüsün gece. Titreyip yanaklarına elim değem sadece. Sen görün sadece, razıyım ölüsün gece. Titreyip yanaklarına elim değem sadece. Ah sadece, sadece, bu hikaye sadece. Hem yazdım hem oynadım, senle oldum bir gece. Ah sadece, sadece, bu hikaye sadece. Hem yazdım hem oynadım, senle oldum bir gece. Bir konuştum bir daldım, hem dokunup kokladım. Derdi memleketine yolladım bir gece. Bir konuştum bir daldım, hem dokunup kokladım. Derdi memleketine yolladım bir gece. Sen görün sadece, razıyım ölsün gece. Titreyip yanaklarına elim değem sadece. Sen görün sadece, razıyım ölsün gece. Titreyip yanaklarına elim değem sadece. Ah sadece, sadece, bu hikaye sadece. Hem yazdım hem oynadım, senle oldum bir gece. Ah sadece, sadece, bu hikaye sadece. Hem yazdım hem oynadım, senle oldum bir gece. Senle oldum bir gece, senle oldum bir gece, senle oldum bir günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Düştü, hazin hazin ağlar gönül. Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül. Araya hazin hazin ağlar. hazin hazin ağlar gönül. Hazin hazin ağlar thank you. berbat haline, Mervan'ın elinde farelense de. Ne kadar uzakta sesin. anlamak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Toprak yanıyor, toprağın üzerine kimler düşüyor? Kimse bu yangını görmüyor, duymuyor. Onun için mi dağlar, yıldızlar ağlıyor? Oy benim canım, yaralı ceylanım. Henüz yolun başında soluk giden baharım. Oy benim canım, yaralı ceylanım. Henüz yolun başında soluk giden baharım. Kanıyor dudağının kıvrımından, gözüm nereye sızıyor? Bu kaçıncı baharım başlamadan bitiyor. Onun için mi dağlar, yıldızlar ağlıyor? Oy benim canım, yaralı ceylanım. Henüz yolun başında solup giden baharım. Oy benim canım, yaralı ceylanım. Henüz yolun başında solup giden baharım. Oy benim canım, yaralı ceylanım. Henüz yolun başında solup giden baharım. Oy benim canım, yaralı ceylanım. Henüz yolun başında solup giden baharım. Zeynep Karababa bizlerle. Gördüm Ali'yi, yüzümü değil.

başım elden ayakta. Kaldır beni, kaldır beni. Beni, beni, beni kaldır. Kaldır beni, kaldır beni. Beni dost. Düşmüşüm elden ayakta. Kaldır beni, beni, beni, beni kaldır. Kaldır beni, kaldır beni, beni dost. Güzeller şahına yüz süreydim dergahına. Söyle güzeller şahına yüz süreydim dergahına. Zehir olan kadehinde doldur beni, doldur beni. Beni, beni, doldur beni, doldur beni, beni dost. Zehir olan kadehime doldur beni, doldur beni. Beni, beni, beni doldur. Doldur beni, doldur beni. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz.

kendi gözyaşımla söndü. Eyvallah. Sen üzülme ziyanı yok, kendim ettim, kendim yandım. Sen üzülme ziyanı yok, kendim ettim, kendim yandım. Vakitli vakitsiz her gece aklıma gelmenden usandım. Ben helal ettim hakkımı, farz et ki sözümden döndüm eyvallah. Farz et ki yaktım kendimi, kendi gözyaşımla söndüm eyvallah. Ben helal ettim hakkımı, farz et ki sözümden döndüm eyvallah. Farz et ki yaktım kendimi, kendi gözyaşımla söndü eyvallah. Radyo Akdeniz. Güzelsin güzel. gözlerin melfeci benzer imrana. Seni seven aşık olur divane. Yanakların şule vermiş cihane. Yüz mahtabından gülsünsün bize. Yüz mahtabından gülsünsün bize. Çiğ düşmüş çayıra benzer yüzlerin. Aşıkın öldürür şiirin sözlerin. Mısır'ın hazinesi değer gözlerin. Zühre-i Rahşan'dan gülsünsün bize. Zühre-i Rahşan'dan gülsünsün bize. Sıdkıdır sureti hattın secdegah. Cümle güzellere oldum pişegah. Güzeller tacısın yüzün padişah. Yusuf o kelamda gülsünsün bize. Yusuf o kelamda gülsünsün bize. Yusuf o kelamda güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Yar üstüne

şaka, hesap meyhanede bulduk biz bu kemali. Senin aklın ermez bu başka, hesap meyhanede bulduk biz bu kemali. Saçma harabi bundan ziyade, çünkü bilmez haram ile helali. Bah saçma harabi bundan ziyade, çünkü bilmez haram ile helali. Radyo Akdeniz. Zindanlar alacak, baskılar, işkenceler, kelepçeler, gözaltılar, zindanlar alacak. Oh,

sevdasından, memleket sevdasından, memleket sevdasından. Hey canım, hey. Radyo Akdeniz. Hep ayrılık mı vardır sevenlere dünyada? Hep ayrılık mı vardır sevenlere dünyada? İsyan ettim kadere, alışırım buna da, alışırım buna da, alışırım buna da. İsyan ettim kadere, alışırım buna da, alışırım buna da, alışırım buna da. Bıçak gibi saplanmış sevdalığın acısı, bıçak gibi saplanmış sevdalığın acısı. Yüreğime denk gelmiş hiç geçmeyi sancısı, hiç geçmeyi sancısı, hiç geçmeyi sancısı. Tam kalbuma denk gelmiş hiç geçmeyi sancısı, hiç geçmeyi sancısı, hiç geçmeyi sancısı. Bakmadın yüzüme, bugün rüyamda gördüm, hiç bakmadın yüzüme. Bu yürek yanar durur, söz geçmiyor kalbıma, söz geçmiyor kalbıma, söz geçmiyor kalbıma. Bu yürek yanar durur, söz geçmiyor kalbıma, söz geçmiyor kalbıma, söz geçmiyor kalbıma. Bu yürek yanar durur, söz geçmeyi kalbıma, söz geçmeyi kalbıma, söz geçmeyi kalbıma. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. İçinde biten gonca güle minnet eyleme. Arabi, Farsi bilmem dile minnet eyleme. Sıratim üzre müstakim gözetirim rahimi. Zalimin talim ettiği yola minnet eyleme. Zalimin talim ettiği yola minnet eyleme. Bir

misafir oldum. Sofrasında yaz var, kışına kaldım. Çölenler kurulmuş, halaya durdum. Düğününde saz var, yasına kaldım. Düğününde saz var, yasına kaldım. Yılanı öldürseler aleyhim.

0276. Numarayı kaydet. Dilediğin zaman Atan Market'ten sipariş vermeyi unutma. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Senin bu benlerin öldürür. senin bu leblerin, senin bu sözün, senin bu dillerin öldürür beni. Senin bu dillerin öldürür beni. Senin sallanışın, senin gezişin, senin kirpiklerin, senin süzüşün, senin bu esrarın, senin sezişin, senin bu yolların öldürür beni. Hayır işin, senin şer işin, senin arayışın, senin soruşun, senin acem şan.